To program Trzecie Polskiego Radia. Niedzielę, 31 grudnia, minęła 9. Krzysztof Zubrowski, zapraszam na serwis. Strażacy walczą z pożarem pasażu handlowego w Żorach w Lubuskiem. Świetny występ Polaków na początek turnieju czterech skoczni. Po Estonii przewodnictwo w Unii Europejskiej przejmuje Bułgaria. Ponad 20 zastępów strażaków gasi pożar pasażu handlowego w Żorach w Lubuskiem. Na szczęście nikt nie ucierpiał. Straż ewakuowała 4 osoby. Ogień objął 3/5 budynku. Zawalił się dach. Na razie pożaru nie udało się jeszcze opanować. Jesteśmy coraz bliżej już lokalizacji tego pożaru. Siły i środki w tej chwili są wystarczające. Nikt podczas tego zdarzenia nie doznał żadnych obrażeń. Mówił w TVP Info Grzegorz Lisik ze Straży Pożarnej. Z ogniem walczy 80 strażaków. Zabezpieczany jest m.in. sprzęt elektroniczny, który jest w pasażu handlowym. Świetny początek Polaków w turnieju czterech skoczni. Kamil Stoch wygrał wczorajszy konkurs w niemieckim Oberstdorfie. Trzeci był Dawid Kubacki, a piąty Stefan Hula. Były fizjoterapeuta polskiej kadry Rafał Kot jest pozytywnie zaskoczony dyspozycją biało-czerwonych. Troszeczkę zaskoczenia było, zaskoczenia tego pozytywnego, ale to pokazuje tylko moc naszej drużyny, że na te najważniejsze imprezy potrafimy się spiąć i że ta praca, jaką cały sztab szkoleniowy pod wodzą Stefana Horngachera wkłada, nie idzie na marne i powolutku z tego zaczynamy czerpać wymierne korzyści, wymierne miejsca i miejmy nadzieję, że tak już będzie do samych Igrzysk Olimpijskich. W noworoczny poniedziałek w GAPA drugi konkurs turnieju czterech skoczni. Trzęsienie ziemi niedaleko Aten miało siłę 4,6 w skali Richtera. Na razie nie ma informacji o ofiarach ani stratach materialnych. Wstrząs obudził wielu mieszkańców greckiej stolicy. Epicentrum trzęsienia znajdowało się około 80 km na północny zachód od Aten. Estonia kończy półroczne przewodnictwo w Unii Europejskiej. Od jutra pracami wspólnoty będzie do czerwca kierować Bułgaria. Dyplomaci dobrze oceniają prezydencję Estonii. Rządowi w Tallinie udało się doprowadzić do porozumienia w wielu sprawach, choć nie we wszystkich. Przewodnictwo dobrze zorganizowane, spotkania przygotowane, co sprawdziło się na przykład podczas negocjacji brexitowych, komentowali w rozmowie z Polskim Radiem unijni dyplomaci, a tak ocenił tę prezydencję szef komisji Jean-Claude Juncker. Doskonała praca, świetna robota. Choć nie wszystkie problematyczne sprawy udało się Estonii rozwiązać, przyznał premier Jüri Ratas. Migracja wciąż jest bardzo drażliwą kwestią. Estonia doprowadziła natomiast do porozumienia na przykład w sprawie ograniczenia emisji CO2 w budownictwie, transporcie i rolnictwie, także w sprawie przyszłości rynku energii elektrycznej czy pozyskiwania energii ze źródeł odnawialnych. Estonia doprowadziła też do kompromisu w sprawie zaostrzenia przepisów o delegowaniu pracowników. Tym ustaleniom sprzeciwiła się Polska. Ma ona też za złe Estonii, że przeforsowała limity połowowe na przyszły rok na Morzu Bałtyckim, ignorując opinię, że nie pomogą one w odbudowie populacji dorszy. Beata Płomecka, Polskie Radio. Bruksela. W kraju mijający rok był przełomowy, jeśli chodzi o walkę ze smogiem. Tak twierdzą aktywiści Polskiego Alarmu Smogowego. 7 województw wprowadziło uchwały, które mają pomóc w walce z zanieczyszczeniem powietrza. Od lipca przyszłego roku nie będzie można już w Polsce kupić kotłów węglowych niespełniających odpowiednich norm. Dodatkowo 7 województw wprowadziło uchwały antysmogowe, które zobowiązują mieszkańców do wymiany niskiej jakości kotłów zamontowanych przed tym terminem. Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego uważa, że teraz kluczowe w walce ze smogiem są przygotowywane przez rząd normy jakości węgla używanego do ogrzewania prywatnych gospodarstw. Ten węgiel będzie dużo lepszej jakości, będzie bardziej energetyczny, tym samym mniej będziemy go spalać. Projekt norm jakości węgla ma trafić do Sejmu w styczniu. Według Piotra Siergieja na odczuwalną poprawę jakości powietrza trzeba będzie jednak poczekać. No, gdybym miał prognozować, to bardzo optymistycznie dałbym termin 5 lat. Według badań Światowej Organizacji Zdrowia opublikowanych w 2015 roku z 10 najbardziej zanieczyszczonych europejskich miast 7 leży w Polsce. Karol Surówka, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Niedziela pochmurna i deszczowa, a temperatury bardziej wiosenne niż zimowe. Na zachodzie termometry pokażą nawet 12 stopni. Cały Sylwester będzie pochmurny, mówi Małgorzata Tomczuk z IMGW. Opady deszczu, tylko jeszcze początkowo na południowym wschodzie lepsza pogoda. Ciepło od 4-5 stopni na wschodzie do 10-12 na zachodzie. W sylwestrową noc słaby deszcz prognozowany jest na północy i wschodzie kraju. Rozpogodzi się na południu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. To ja, Reneusz. Jestem tak technologiczny, że pozyskuję elektryczność z powietrza. Mózg trzymam w chmurze, a na nudne imprezy wysyłam swój hologram.

No to mama nie chciała wstać, to jej podłożyłam na 30 sekund i jej pikało, żeby wstała. A jak nie wstała, to jej wybuchało i tak jej ustawiało. Ale mama jest cała. No? I no. zdrowa. I zrobiła Marcie dzisiaj piękne warkocze, to znaczy, że wszystko gra. Słuchajcie, a za co moglibyśmy dzisiaj podziękować naszym zagadkowym słuchaczom? Zastanówcie się dobrze. Za to, że też nas słuchają, że do nas dzwonią. I że są z nami. I że są z nami, no też. No i odpowiadają na różne zagadki. O, właśnie. A sobie nawzajem? A, i to najtrudniejsze. No. No, za co moglibyśmy sobie nawzajem podziękować? Ja pani, że pani ma cierpliwość do mnie. O, jak no pięknie. No i jeszcze to cała że pani zawsze fajne książki daje i są fajne zagadki. A ja bardzo wam dziękuję za to, że macie taką świeżość myślenia. Że tak bardzo pięknie często odpowiadacie i że jesteście przede wszystkim zainteresowani tym, ale co tutaj się dzieje. Ale jest jedno, o czym pani... Tak? Pani już wie, o czym nie, nie wiem, ale boję się trochę. Że pani puszcza takie piosenki. A, postaram się robić to lepiej. No, ale takie radosne, jak była przed chwilą. Ja nie mogę ciągle puszczać piosenek z filmu Star Wars. Nie, i tak nie było jeszcze, ani razu nie było raz. Było? Raz. Specjalnie dla ciebie. No to moi drodzy, po tym wstępie i po okazaniu sobie wdzięczności, bo ja do tego nawiązuję, że to jest bardzo ważne, żeby mieć takie poczucie wdzięczności wobec siebie, siebie nawzajem, świata. No to po tym wstępie będzie teraz ostatnia w tym roku... Piosenka? Nie. No, zagadka! No, zagadka. Że tak. Tym bardziej ciekawa jestem, jak szybko odgadniecie, jak brzmi poprawna odpowiedź. Uwaga, startujemy? Tak. Tak. Jest dosyć skomplikowany. Co to znaczy skomplikowany? Trudny, niezbyt normalny. Co może być skomplikowane? Układanie całej kostki Rubika i takie... I też przerysowanie Julka rysunku albo zbudowanie tego samego, co Julek umie. Ja bym tylko powiedziała, że to nie do końca nienormalny, bo bohater naszej zagadki to tak w normie się raczej mieści. Uwaga, pierwszy zwany osobistym został skonstruowany przez Petera Henleina w roku 1510 w Norymberdze. Miał formę puszki o średnicy 6 cm i wysokości 2 cm i przeszedł do historii jako jajko norymberskie. Ale podpowiedź co? No, nie. No. Żadna. Jan Paweł II był pierwszym papieżem w historii świata, który zawsze miał go przy sobie. Najdroższy z najdroższych został sprzedany na aukcji w Nowym Jorku za, uwaga, uwaga, 11 milionów dolarów. Sporo. A, to coś się liczy, to prawdziwe pieniądze. To co to może być? To musi być coś drugiego bardzo. No, pewnie tak. Coś ze złota albo z diamentu jeszcze lepiej byłoby. To mogę wam podpowiedzieć, że jest to pewne urządzenie. To jeden z ulubionych gadżetów słynnego Jamesa Bonda. Wiecie, kto to taki? James tak, Bond? Tak, znam, lubię. Znasz, tak? I kto to? Taki agent, ale on to... 007. Jeden z najbardziej słynnych filmowych bohaterów. Może być, teraz nawiązuję do bohatera naszej zagadki, nie do agenta. Może być piaskowy, uwaga, oliwny, ogniowy, wodny, księżycowy, ale również słoneczny. Kamień może to być. Elektroniczny i mechaniczny. To nie. Ależ to trudne dzisiaj, na zakończenie roku. Jest to coś, na co bardzo często zerkamy, a właściwie to najczęściej zerkają nasi rodzice. Powiem tak, nawet kilka razy zegarek. Dziennie, a zdarza się, że i kilkanaście razy dziennie, każdego dnia. Zegarek. Bo bez niego, bohatera naszej zagadki, we współczesnym świecie ani rusz. Zegarek. Zegarek. No jak to, już? Tak, zegarek. Żadnych wątpliwości? No zegarki, no duże zegarki. Kiedyś ale były takie zegarki. Ogniowe zegarki? No są. A, no właśnie, jakaś wątpliwość jednak jest. No, ale ja jestem za zegarkiem. No to skoro to jakaś wątpliwość się wkradła, to zaprośmy pana Mieczysława Gajdę, który myślę te wątpliwości nam rozwieje. Z archiwum zagadek. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala i już się spóźniać ludziom nie pozwala. Cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik, cik. Ho, ho. Numer telefonu podamy. 22 i 7 trójek. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Jak się zegarkowi powodzi, owszem, niczego chodzi. Podobno śpieszy się o 3 minuty, owszem, jest trochę zepsuty. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak. Pan jakoś dziś niewesoły, bo się spóźniłem do szkoły. Nie wiedział pan, która godzina, czyżby pękła sprężyna. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Jakiej to marki zegarek? Ja nie wiem, tyle jest marek. To zwykła tandeta, panie, za chwilę na pewno stanie. Zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak. Tak, tak, zegarek w duchu klnie, bardzo mu to nie w smak. Chciałby powiedzieć nie, a mówi tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak, tak. Sponsorem nagród w audycji jest Piatnik, wydawca serii gier planszowych dla dzieci i dorosłych, Activity i Tic Tac Boom oraz klocków Bioblo. Czas odmierza od stuleci, który coraz szybciej leci. Sekundy, minuty, godziny ustala i już się spóźniać ludziom nie pozwala. Ale na szczęście pozwala dzwonić do siebie i odpowiadać na nasze zagadki. A dodzwonił się do nas Witek, 4-letni z Bydgoszczy. Dzień dobry. Nie chcę. Nie chcę, czy chcę? Zostań z nami. Witku, jesteś? Halo, halo. Nie chcę. Witku, daj się uprosić. Ale my jesteśmy fajni. No powiedzcie coś, pomóżcie mi. Fajni jesteśmy, czy nie? Mamy różne zagadki przecież. No przecież. Musi chyba jedną rozwiązać. No to nie musi wcale, ale może poprosimy. To chyba zadzwoniłeś tutaj, żeby odpowiedzieć, a nie żeby poczekaj, tak się bo on tak krzyczy, że nic nie słyszy. A. Witku? No Witku, no jak go ładnie poprosimy. Poprosimy cię, Witku. Proszę cię, Witku, żebyś odpowiedział na pytania. Witku, a my mamy całą szafę świetnych książek. Nie chcę. No i czasami gry są. Halo, halo. Halo, halo, chyba za długo trochę czekaliśmy. A, no tak zniecierpliwił się Witek. Ale proszę pani, niech zgadnę. On doskonale zna odpowiedź na naszą zagadkę. Czy to się zgadza? Znam, no powiedział już wcześniej, ale niestety teraz już chyba nie odpowie. No to skoro powiedział, to proszę powtórzyć. że to zegarek. Fanfary poproszę. Droga mamo, to były fanfary dla mamy i dla Witka. Proszę go uściskać i powiedzieć, że z wiekiem człowiek nabiera cierpliwości, a my to w zagadkowy sposób, co robimy? Rozumiemy. No, tak. I prezent wędruje do państwa. Nasze książki. Szczęśliwego nowego roku. A on nie chce książek. No, w pewnym wieku coś trzeba zacząć czytać. Nie umiał czytać. Dziękujemy bardzo, pozdrawiamy. Słuchajcie, a może jakieś życzenia dla Witka? Tak, wesołego nowego roku, żeby nowy rok był fajniejszy. No i tyle. No i jak będzie setne fajberki, to lepiej, żebyś miał coś na uszach. A dlaczego na uszach? No bo to trzaska. No i może się przestraszy. Moja siostra brała nauszniki zimowe. A widzisz, czyli mówisz z autopsji, wiesz co to znaczy? Z własnego doświadczenia. A można przy okazji powiedzieć, przestańcie strzelać tak głośno. W końcu też psy się boją i koty się boją i wszystkie zwierzęta. Chomik mu się boi. Nawet trudno chomik powiedzieć to, jak sąd robi, zgodził się z tym prawem, to z sądem trzeba iść i tam sobie porozmawiać. A ja się takimi rzeczami nie zajmuję. Ale możemy zająć się zegarkiem jeszcze przez chwilę, no, prawda? Bo to taka pora, taki czas. Można też powiedzieć, że dzisiaj jest święto zegarka, święto czasu. Można tak powiedzieć? Można. A mnie tata powiedział, że Sylwester został wymyślony w 1999, bo ludzie myśleli, że to koniec świata, że niby jak ludzie mogą dożyć do lat. A, to tato jest bardzo młody i nie pamięta, jak to było przed wiekami. Mhm. Kochani, a myślicie, czy panowie zawsze nosili zegarek na nadgarstku? Nie. Bo ten nosi na stół. No to jest właśnie nadgarstek. Wyobraźcie sobie, że kiedyś na nadgarstku zegarki nosiły tylko i wyłącznie kobiety, damy, a dopiero podczas wojny żołnierze zaczęli nosić zegarki wokół nadgarstka, zamiast na szyi i w kieszeni, no bo było tak po prostu bardziej wygodnie. Na szyi zegarek? Na łańcuszku, na szyi. A kto pierwszy spróbował skonstruować przedmiot, który potrafi mierzyć czas? Oglądałam to, jak byłam sobie w dzieci, ja wiem, o co chodzi. Ale nie pamiętam, jak to się nazywa, ale pierwsze to w ogóle zegarki to nie były, były klepsydry. Na przykład tak, nie kojarzę, jakiś król, nie kojarzę, w jakim kraju, ale wymyślił olbrzymią klepsydrę, która co 24 godziny wstawali i przekręcali. No to ja kojarzę, że pierwsze urządzenia, które były takim prototypem, tak? Czyli pierwszym zegarkiem świata, no wymyślali Sumerowie i Egipcjanie w starożytności. Ale to były takie, ale chodzi o zegarki, czy takie słoneczne, że patykiem. A chodzi o właśnie, a chodzi bardziej, że patykiem. Słuchajcie, a o historii zegarków. Pani, ale ja mam taką małą klepsydrę, którą dostałam na urodziny. I mamy też taką wielką klepsydrę. To ona pewnie precyzyjnie odmierza czas, a my nie mamy tego czasu zbyt wiele. Ta mała mierza minutę. Znaczy 3 minuty. No tak, ale jak sprawdzaliśmy z telefonu 3 minuty i z klepsydry, to klepsydra była wolniejsza. Gdybyście teraz sprawdzili czas, to byście wiedzieli, że właśnie nadszedł czas na nasze... Czytadełka. Poczytałki Tadełka. Poczekajki Ciekadełka. Jak to było? No jak to było? Nie wiadomo. No kto pamięta? Czy Tadełka, czy co? Czy Tadełka. Poczytajki czy Tadełka. No i teraz jak to drzewiej mawiano piorunem, bo goście czekają, którzy przyjechali do nas specjalnie z Wrocławia. A tak! Stali w samym środku nocy, żeby do nas dotrzeć. Prosimy wchodzić, śmiało. Nie, to jeszcze chwilę, słuchajcie, bo mamy nasze poczytajki. Zobaczcie, co ja wam przyniosłam. Znam to, to jest... Znasz? Fajne, znamy. To jest o różnych miastach chyba. Są bardzo sławne miejsca. Słuchajcie, monumentalne, czyli... Niezwykłe? Potężne, ogromne cuda i rekordy architektury. Czyli wieża Eiffla, krzywa wieża w Pizie. Na przykład. 5 kontynentów, 80 krajów, 1001 informacji. Jest to atlas. Jak widzicie, książka pokaźnych rozmiarów, można też powiedzieć monumentalna, przepięknie wydana. Jest tak ciekawa, ponieważ ma znakomite ilustracje, które żyją trochę swoim życiem. i ma informacje, które nagle uświadamiają wam, co warto na tym świecie zobaczyć i ile podróży jeszcze przed nami. I jakbym tak szybciutko chciała zwrócić wam uwagę na któryś z tych cudnych architektonicznych, że tak powiem, wynalazków. Gdzie ja tu mam to? O, dobrze, tu jest pierwszy. Uwaga, uwaga. No to mamy teraz Indie. Wyobraźcie sobie, że w Indiach wybudowano dom, który ma powierzchnię, jakby tak porównać, 5 boisk piłkarskich, a to wszystko dla jednej 6-osobowej rodziny. 173 metry wysokości. Jest to największy dom jednorodzinny na świecie. Ma 27 pięter. Budowano go całe 4 lata. Bardzo ciekawa forma, to już trzeba zobaczyć. No i ciekawostka, jak znalazł, prawda? No to teraz wędrujemy szybciutko, szybciutko. Zobaczcie, książka jest duża, gruba, a ja wybrałam tylko kilka przykładów. Ale to jest normalnie. Taki olbrzymi dom to jak osoba mieszka na dole w rogu, a druga osoba w drugim rogu na samej górze, to ile trzeba by przejść, żeby do niej dojść. Ja sobie w ogóle nie wyobrażam, jak ta rodzina funkcjonuje. Fortepianowy dom, kolejny dom w Chinach się znajduje. Zobaczcie, do budynku wchodzi się po schodach ukrytych w szklanych skrzypcach. I dom rzeczywiście ma kształt fortepianu i obok są takie potężne skrzypce, które są klatką schodową. No niezwykle ciekawie to wygląda i pięknie jest też przedstawione. No to jeszcze szybciutko jeden klatką przykład. Schodową. Tak. Skrzypce. A no, ogród przy Zatoce Podniebnej. O, może to. Zobaczcie, biblioteka publiczna. Widzicie? I ta biblioteka znajduje się w Stanach Zjednoczonych. Wygląda jak boisko. Jest to przykład architektury mimetycznej. Ona jest z książek. Tak, fasada budynku imituje grzbiety ogromnych książek, a tytuły wybrali mieszkańcy miasta. Czy to nie jest fantastyczne? No. To jest niezwykle ciekawe, niezwykle pouczające. No i wejście też jest takie... Obok książki, a tutaj wyjście. Ja myślałam, że to jest to niżej. Nie, to niżej, jest to wyżej, kolego. Polecamy? Tak, polecamy. To teraz szybciutko. A ja chciałam jeszcze powiedzieć, że ja mam taką samą książkę, tylko o życiu ludzi. No. Mhm. Julku, powiedziałeś z błyskiem w oku, przynajmniej jednym. To znaczy, że książka jest ciekawa. No, bardzo. Cudownie. Bardzo. Zobaczcie, takie małe 3 książeczki. A jakież wspaniałe. To są nietypowe mapy wydane przez opowiadaczy historii. Opowiadacze historii to są takie osoby, które kochają swoje miasto. To miasto nazywa się Gdańsk. I wymyślili sobie, że będą wydawali nietypowe mapy. I te 3 dotyczą tak dzielnicy fabrycznych kominów, dolne miasto z kajaka i plac wałowy i okolice. Są unikalne, świetne, interesujące historie. Zaznaczone są miejsca, które warto zobaczyć. No i powiem wam, że z taką mapą to naprawdę nudzić, to byście się nie nudzili. Ostatnia historia... Brzechwa, wiersze dla dzieci. Znacie to nazwisko, pan Brzechwa? No, wiersze dla dzieci też znam. Też mam znacie? Audiobook. Zobaczcie, 4 osoby te wiersze zilustrowały, ale w jaki sposób? No, to prawdziwe tuzy, profesorowie Warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych. Ale jak to jest, że to Brzechwa, to są wiersze Brzechwy, tak. Tylko napisali tą książkę z wierszykami Brzechwy jakieś inne osoby? Nie, to właśnie nie, to są wiersze Brzechwy, bo trudno, żeby ktoś inny napisał wiersze Brzechwy, a zilustrowały 4 niezwykle uzdolnione osoby, pan Maciej Buszewicz, Lech Majewski, Piotr Młodożeniec i Graszka Lange. I macie te wiersze w takiej niesamowitej odsłonie, z taką grafiką, widzicie? No, zobaczcie, fajnie. Jaka porywająca, jak chciałam działa to na wyobraźnię. Aha. Bardzo bym chciała, fajnie. A, no właśnie. Tam... a wiersze są takie, jakie znacie. Fragment? Tydzień dzieci miał 7. Niech się tutaj wszystkie zbiorą. Ale przecież nie tak łatwo radzić sobie z liczną dziatwą. Poniedziałek już od wtorku poszukuje kota w worku. Wtorek środę wziął pod brodę. Chodźmy z sitkiem czerpać wodę. Czwartek w górze igłą grzebie i zaszywa dziury w drzewie. W niebie. W niebie pewnie tymi chmurami. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El burrito es sombra, sombra y arrebol. Lo acompaña un changuito silbador por un caminito y piedra. El burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, uy, uy, no lo sirves, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Ay, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la, la. Por detrás de una lomita el lucero se asomó. El viento le hace caricias al silencio de la flor. El arroyo canta, canta media voz. La tarde se ha dormido junto al sol por un caminito y piedra. El burrito cordobés, tranquilo al trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, no lo apures, uy, uy, uy, uy, uy, no lo sirves, total no tiene apuro mi burrito cordobés, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Ay, ay, ay. Marta Gomez, mi burrito cordobes. A w naszym studiu... A, zaczyna się. Jak na dzisiejszy sylwestrowy dzień przystało. Ja bardzo serdecznie witam doktora Labo. Dzień dobry. Rufusa witam. Witam. Którzy przybyli do nas wprost z Wrocławia ze swoimi różnymi niespodziankami, eksperymentami. Będzie wystrzałowo, panowie? No, mamy nadzieję, że będzie, będzie. Obiecujecie? Postaramy się. No to startujmy. Okej. Chcieliśmy przywieźć jeszcze taką jedną maszynę, którą mamy, nad którą pracowaliśmy cały rok. Maszynę do przenoszenia się w czasie. Ktoś słyszał o takiej maszynie? Może? W bajkach. No właśnie. I my nad tą maszyną do przenoszenia się w czasie pracowaliśmy cały rok. I słuchajcie, nie przywieźliśmy, bo na razie udało nam się przenieść w czasie, ale do przodu. Tak, dokładnie przez godzinę udało nam się przesunąć się o 60 minut do przodu. To znaczy panowie są starsi od nas o godzinę? Nie, w trakcie tej godziny 60 minut minęło na zewnątrz. Po prostu posiedzieliśmy sobie w tej maszynie i musieliśmy wyjść, bo nie zadziałała. Panowie, ale tak na serio, co to jest ten czas? Jak czas odmierzamy? No właśnie, słuchajcie, kiedyś, bardzo dawno temu, żeby zorientować się, która jest godzina, wbijano patyk w piasek. Czyli jak słoneczny zegarek z patykiem i to wskazywało cieniem, która godzina. Właśnie. I to był taki zegarek słoneczny i po cieniu można było się zorientować, która jest godzina. Problem tylko był wtedy, jak to słońce nam zaszło za chmurę i chmury nie dawały cienia. No i co wtedy? Nie wiedzieliśmy, która jest godzina. Poza tym taki zegar słoneczny musiał być odpowiednio zorientowany. Trzeba było dokładnie wiedzieć, w którym miejscu jest kierunek południowy. Bez tego nasz zegar mógł pokazywać, no, po prostu tylko cień. No, a jak był cień, to tak się głowili, wszyscy głowili, co tu zrobić, żeby ten czas mierzyć i wymyślili zegar na świecy. Czyli zapalano świecę, tam wbijano takie gwoździki i jak ta świeca się wypalała, to te gwoździki wypadały, upadały na talerze i tak stukały i to było na przykład wybicie jakiejś godziny. Ale słuchajcie, i te świece nie zdały egzaminu do końca. No bo i niestety bardzo dużo zależało od tego, jaka była temperatura na zewnątrz. Te świece się paliły z różną prędkością. Więc wymyślono, że będą czas mierzyć, słuchajcie, klepsydrami. Ja tu mam taką klepsydrę. No zobaczcie. Jak się ją obróci, to nam spadają takie kulki i mierzą czas. To Marto, twoja klepsydra działa trochę ciszej. No. No. No, ale w radiu nie można byłoby jej tak ładnie pokazać, prawda? Nie, no to jest radiowa pokazać, klepsydra. Oczywiście, że to jest radiowa klepsydra. A chciałam właśnie zapytać, czy można usłyszeć płynący czas? No, słuchajcie, samego czasu pewnie nie można, ale można usłyszeć dźwięki zegara, który jak się nakręci, to co będzie robił? Będzie najpierw... Będzie tykał. A to w kuchni zdaje się potrzebna. No, w kuchni i budzi. Pomidorek. Tak, ale słuchajcie, jak tyka. To właśnie słyszymy upływający czas. Właśnie teraz. Aha. Ja się tak bardzo często bawiłem, że dwa lata temu, że brałem to, nakręcałem na sekundę i tak robiło dryn, dryn i tak w kółko. A na co my teraz czekamy? Tak najbardziej na świecie wszyscy. Ja? No? Na drugiego Mikołaja. A Marta, na Mikołaja? Na twoje rowerki. No właśnie, czekamy na ten nowy rok. I słuchajcie, już zaraz zobaczę, za godzinę dokładnie i 24 minuty. No, zawita ten nowy rok. Jak to? Przecież się dopiero... Na wyspach Karibati około godziny 11 czasu polskiego będą obchodzić nowy rok. Nowy rok. Myślałam, że w Polsce by dopiero... No nie, no w Polsce to będzie o 24 czasu polskiego. No. A słuchajcie, a gdzie najczęściej, właściwie najwięcej razy, kto może ten nowy rok obchodzić? Macie jakiś pomysł? Mm. Najszybciej? Najwięcej razy. No ci Karibajczycy, co to się nazywa. No, oni najwcześniej. Raz. Ale też tylko raz. To? Panowie. No słuchajcie, jeśli popatrzymy w górę, co widzimy? Gwiazdy. Sufit. No właśnie, sufit. My co prawda sufit, ale tam wysoko, słuchajcie, w przestrzeni kosmicznej porusza się Międzynarodowa Stacja Kosmiczna. I ona okrąża Ziemię, lata wkoło Ziemi. Słuchajcie, taki jeden obrót okrążenia Ziemi trwa mniej więcej około półtorej godziny. Półtorej godziny i tam dosłownie kilka minutek. Tam na tej stacji kosmicznej międzynarodowej jest 6 astronautów i oni, dzięki temu, że półtorej godziny trwa ich okrążenie Ziemi, będą obchodzić nowy rok 15 razy. Tak naprawdę nie będą obchodzić go 15 razy, dlatego że w takich miejscach, gdzie no, trudno się posługiwać czasem astronomicznym, czyli takim czasem, który wyznacza nam Słońce, które no, wschodzi, zachodzi i w pewnym miejscu jest, czy w pewnym momencie jest najwyżej nad horyzontem, stosuje się czas uniwersalny. Specjalnie wybrany czas. Jest to czas według południka Greenwich, czas londyński, który jest przesunięty w stosunku do polskiego czasu o godzinę. Czyli w momencie, kiedy u nas będzie godzina już pierwsza w nocy, według czasu Greenwich będzie obchodzony nowy rok. I ten czas jest używany wszędzie tam, gdzie no, trudno wyznaczyć czas astronomiczny. Panowie są tu zaledwie kilka minut, a już zabrali nas i do Londynu, i w kosmos. A nie wiem, co stanie się. I jeszcze chcielibyśmy pokazać chwilę jedną ciekawostkę. Dlaczego te zegary tykają? Dlatego, że większość tych zegarów, które mamy, to są zegary, tych mechanicznych zegarów, to są zegary, w których czas wyznacza wahadło. Jeżeli chcielibyście zrobić takie doświadczenie i wyznaczyć sobie dokładnie, ile trwa jedna sekunda, to wystarczy powiesić sobie na nitce ciężarek. Jeżeli ta nitka będzie miała 25 cm długości, to takie wahadło będzie się wahało dokładnie co sekundę. Możemy nawet tutaj usłyszeć takie ciche wahania. Aha, jest. Słychać? Tak. No to zagadkowi słuchacze może zadzwonią i powiedzą. A z jakiego powodu to jest? Słyszymy doskonale. Z jakiego powodu słychać to stukanie? A tutaj dodałem do tego naszego wahadła, żeby go nie hamować, specjalnie taki detektor, który wykrywa, kiedy wahadełko przechodzi przed tym detektorem i porusza membraną głośnika. I to wahadełko oznajmia nam, że już czas na piosenkę. Słońca dni, kiedy dziecko piękne ma sny i tak szeptem wciąż mówi ci, będę zawsze z tobą. Czy odmieni się czas i znów zadrże widząc jej twarz? Czy powróci życie bez trosk i przytulę cię znów? Och, te dni, słońca dni, niech na chwilę wróciłyby. blask. Och, w taki dzień mogłabym zaśpiewać tren i los przeklinać, ale zaśpiewam wam cieszę śmiechu przez... Jak mimo bólu i tych cierpień wciąż żywa jest w nich wiara w los. Kto mi odda czas stracony, żebym mogła pojąć to? Nie da się być na zawsze dzieckiem i tylko słuchać ojca raz. Dziś mam więcej sił i lat, więc sama muszę wyjść za kraj. Dni słońca, dni wrócą tu, wierzę. Słońca dni jeszcze wrócą. Słońca dni z filmu Piękna i Bestia. Mam nadzieję, że cały nowy rok przyniesie nam wszystkim dużo słońca. A w naszym studiu dr Labo i Rufus i... Jak to się stało, że nowy rok świętujemy akurat 1 stycznia? To musielibyśmy się cofnąć do początku historii naszego kalendarza. Oczywiście ta historia jest bardzo długa, ale gdyby szukać początku, to myślę, że moglibyśmy ją znaleźć u starożytnych Rzymian. Na początku, słuchajcie, rok miał 4 miesiące. Wyobrażacie sobie taki rok 4 miesiące? Jak na przykład co 4 miesiące mielibyśmy urodziny? 2 miesiące w szkole, 2 wakacji. O, nawet powiedziałbym 2 miesiące w szkole, grudzień, bo tam jest dużo prezentów. Aha. No i jeden taki, żeby sobie pochodzić do szkoły, co? Fajnie by było. No, ale Rzymianie szybko się zorientowali, że taki rok 4-miesięczny jest za krótki. Wydłużyli go o następne 6 miesięcy, czyli było już tych miesięcy 10, a później jeszcze dodali 2 miesiące, czyli januarus, februarus, i to drugi król rzymski, Numa Pompeliusz, właśnie spowodował, że mamy 12 miesięcy. Ale słynny Juliusz Cezar zreformował ten kalendarz, sprowadził, słuchajcie, takiego Egipcjanina, który bardzo dobrze znał się na kalendarzach, i ten Egipcjanin, egipski astronom, nazywał się Sozygenes, miał takie dziwne imię, i on, słuchajcie, ten kalendarz zreformował, i to on spowodował, że 1 stycznia zaczyna się nowy rok. I to był tak zwany kalendarz juliański. A później, 1600 lat później, słuchajcie, dopiero papież Grzegorz XIII zreformował ten kalendarz juliański i powstał kalendarz, którego używamy do dzisiaj. Panowie, w zagadkowym studiu jest tak, że my chyba najbardziej zainteresowani jesteśmy tym, jak płynie czas w czym? W bajkach. W bajkach. Słuchajcie, w bajkach to czas płynie po swojemu. Raz płynie szybciej, jak trzeba płynie wolniej. Do przodu, do tyłu, on różnie pływa. Ale mój dziadek opowiadał mi pewną legendę, którą opowiadał jemu jego dziadek, a jemu jeszcze jego dziadek, bardzo starą legendę, jak to się stało, że rok ma 12 miesięcy. Chcecie się dowiedzieć? Tak. No to tak. Słuchajcie. Król czasu, który nazywał się Stary Rok, miał 13 synów. I musiał władzę podzielić właśnie pomiędzy tymi synami. Wezwał tych synów wszystkich do siebie. Oni przybyli. Przybyli styczeń, przybył luty, marzec, a także wszyscy pozostali. Listopad też przybył, grudzień. Ale i najmłodszy. Było ich 13. Tak, bo przybył też najmłodszy. Najmłodszy 13 nazywał się Westersyl i nazywano go 13-padem. I słuchajcie, król rozdał wszystkim swoim 13 synom takie kamienne tablice, które sprowadził z końca świata, i kazał im na tych tablicach wyryć najpierw każdego imię, a następnie tyle cyfr, ile im się na tej tablicy zmieści. No i synowie tak zrobili. No, jednym zmieściło się 30 cyferek, innym 31, Lutemu się tak zmieściło 28 czy 29, jakoś tak. Król powiedział, że tyle cyferek, ile im się zmieści na tablicy, tyle dni będą rządzić. I wtedy Westersyl, czyli 13-pad, pomyślał sobie, a to troszeczkę oszukam. I na tej tablicy wyrył tak 1, 2, 3, potem 8, 12, 15, 17 i ogłosił, że jemu na tablicy zmieściło się 50 dni i tyle dni będzie rządził. A fuj. No, i wtedy król Stary Rok bardzo się zezłościł. Wziął tę tablicę Westersyla i rozbił ją na drobne kawałeczki na ziemi. Oznaczało to, że co? Westersyl nie będzie rządził wcale. Jak skłamał, to teraz ma. No tak, ale miał bardzo, bardzo dobrego brata, który lubił robić prezenty. Nazywał się Grudzień. Znacie takiego brata Grudnia? On słynie z tego, że robi prezenty. I ten Grudzień, słuchajcie, postanowił zlitować się nad swoim biednym bratem Westersylem 13-padem i oddał mu ostatni dzień swojego roku, żeby Westersyl mógł sobie porządzić. I z tej rozbitej tablicy zebrał z ziemi te literki z jego imienia i ułożył koło daty 31. Tylko jak układał te literki, to troszeczkę mu się pomieszało i zamiast Westersyl ułożył Sylwester. I od tej pory 31 grudnia rządzi Sylwester, który rządzi tak, że jeden dzień ma to hucznie przy wystrzałach fajerwerków i korków od szampana. No to skoro już fajerwerki za chwilę, właściwie za ile? Godzina i 14 minut zaczną pewnie strzelać. No to może zaproszę was do Wiednia na najwspanialszy na świecie noworoczny koncert. Dobry pomysł? Tak. Trzeba by się jakoś elegancko ubrać, prawda? Marto, co na siebie włożysz? Julek? Mam tylko dżinsy i koszulę. No ale biała będzie przynajmniej? Ja mam przy sobie. Ale można by do domu skoczyć po nią? No to dobrze. Wyobraźcie sobie w praniu. Ja jestem w gwiazdki. O, to bardzo pięknie. Wyobraźcie sobie, że filharmonicy wiedeńscy w tej właśnie chwili niezwykle pracowicie szykują się do swojego noworocznego koncertu, bo doskonale wiedzą, że ten koncert będzie podziwiał cały świat. Bo poza tymi szczęśliwcami, którzy wylosowali bilety na koncert, będzie można zobaczyć go przez na przykład telewizor, bo będzie transmitowany do ponad 90 krajów i oglądany przez wielomilionową publiczność. No warto go zobaczyć, słuchajcie, bo jutro, 1 stycznia 2018 roku, wiedeńskich filharmoników poprowadzi sam maestro Riccardo Muti, jeden z najsłynniejszych dyrygentów świata. Warto także zapamiętać, że podczas każdego noworocznego koncertu wiedeńskich filharmoników od roku 1946, ile to już lat? Ktoś tu jest dobry z matematyki? 1946 rok. 1946. Bardzo dawno temu. to ja powiem tak, bo wczoraj sobie liczyłam. 71 lat temu. W finale każdego koncertu pojawia się on, Marsz Radeckiego. Przy wtórze oklasków rozentuzjazmowanych Gratów. Nie melogratów, tylko melomanów. Graczów. A, graczów. Też ładnie. Niech będzie taki tym razem. Thank you. Marsz Radeckiego skomponowany został przez Johanna Strausa. Nie, Strausa. Nie, Strausa. Na uroczysty bankiet wydany w Wiedniu 31 sierpnia 1848 roku. A w naszym studiu panowie, którzy dzisiaj barwnie opowiadają o tym wyjątkowym dniu w roku. No a skoro tak, to zróbmy eksperyment. Eksperyment godny wiedeńskiego koncertu filharmoników. Dobrze? Może nie aż tak godny, ale ponieważ nie możemy wejść bezpośrednio na koncert, to postanowiliśmy sobie posłuchać muzyki na gramofonie, który sami skonstruowaliśmy. To jest gramofon taki na stare płyty winylowe, które daje się odtwarzać czysto mechanicznie. Wystarczy igła, kartka papieru zwinięta w taką tubę i jeżeli zaczniemy obracać tą płytą, to możemy usłyszeć muzykę. Niestety, jeżeli będziemy obracać ją palcami, to efekt będzie mało spektakularny, będzie ta płyta bardzo fałszować. Natomiast wystarczy silniczek od zabawki i kilka baterii, abyśmy mogli tą muzykę sobie odtworzyć. No może nie jest to muzyka filharmoników wiedeńskich, ja powiem, więc ale jednak, to nie jest jednak coś będzie słychać. No, ale wielki szacunek i uznanie za kreatywność. To taki pomysł, jakby ktoś nie miał gramofonu, a chciałby sobie potańczyć dzisiejszego wieczoru, to wystarczy mały silniczek, dwie bateryjki, kartka papieru i jakaś płyta i igła i możemy odtwarzać muzykę. Zwykła igła do szycia. Ale wystarczy. Uwaga, prosimy nie eksperymentować z płytami winylowymi rodziców, bo mogą się bardzo zdenerwować. I prosimy nie eksperymentować z igłą bez obecności rodziców. Oczywiście. Jeszcze jeden eksperyment sylwestrowy. No, skoro Sylwester, to nie może się on odbyć bez czego? Fajerwerków. Oczywiście, no, fajerwerków, słuchajcie, nie strzelamy, mimo że nam się podobają, bo nasze zwierzaczki się bardzo boją. O, szampanów my też nie używamy, bo to tam jacyś dorośli nie, te szampany piją. My mamy, słuchajcie, takie malutkiego tutaj, to nie jest szampanie, to taka próbóweczka z koreczkiem jakimś takim i chcemy zrobić wystrzał taki, żeby było trochę sylwestrowo. Korka, proszę bardzo. Tak jest, wystarczą nam rzeczy, które znajdziemy w kuchni. Odrobina sody oczyszczonej, troszeczkę octu, jeżeli te dwie rzeczy wymieszamy, i zatkamy korkiem. Ja to muszę zrobić dość szybko, dlatego że tam potrafi wykipieć. O, zatkamy korkiem. Za chwilę zbierze się na tyle duże ciśnienie gazu, żeby ten korek wypchnąć i wystrzelić. Ale to, drodzy panowie, to jest historyczna chwila. To nie Kiribati, tylko radiowe studio przy Myśliwieckiej po raz pierwszy na świecie świętuje Nowy Rok. No dobrze, to wybierzmy się jeszcze w taką podróż naszą zagadkową, szybciutką, bo przecież są tak niesamowicie ciekawe zwyczaje noworoczne na świecie. Kolumbia, panowie drodzy. Kolumbia, no właśnie, z racji takiej, że są różne strefy czasowe, czyli w różnych krajach o różnych porach ten Nowy Rok jest obchodzony i o różnych godzinach przychodzi. Są też różne tradycje w tych krajach. Na przykład, słuchajcie, w Kolumbii ci, którzy marzą o podróżach, przez cały dzień w Sylwestra noszą puste walizki, chodzą z pustymi walizkami. Bardzo ładnie. No, w tej z powrotem. Ma im to, słuchajcie, zapewnić wiele ciekawych i przyjemnych wyjazdów przez cały rok. Więc jakbyście chcieli gdzieś pojechać, to tradycyjnie po kolumbijsku pusta walizka, cały dzień nosimy i być może gdzieś na fajną wycieczkę się wybierzemy. No to ja jeszcze dodam, że w takiej Danii na przykład sąsiedzi tłuką naczynia na własnym progu albo na progu sąsiada, bo to ma im zapewnić dostatek. A propos tłuką, mogę tak szybko? To jeszcze jest taka tradycja, słuchajcie, w Afryce Południowej, że w centrum Johannesburga, to jest właśnie w Afryce Południowej takie miasto, tam ludzie miejscowi wyrzucają przez okna stare, zepsute sprzęty. Na przykład zepsuty telewizor. Bach, wyrzucą. Trzeba uważać na głowę, jak się przechodzi w Sylwestra. Wyrzucą zepsuty telewizor czy zepsuty czajnik. I wiele osób właśnie wyrzuca takie zepsute rzeczy przez okno, upuszcza je bezpośrednio na ulicę i to ma być właśnie taki symbol, żeby Nowy Rok przywitać z działającymi rzeczami, że wszystko, co zepsute, zostawić razem ze starymi. Ciekawe, ja mam tylko czas płynie, to sprzątają. Właśnie, ja mam tylko nadzieję, że to zostaje potem posprzątane. Moi drodzy, jutro o godzinie 8 spotykamy się w naszym zagadkowym studiu i będzie o marzeniach, o pięknych dziecięcych marzeniach. Więc ja bardzo proszę, jeśli ktoś nosi takie marzenie w głowie i w swoim sercu, niechaj napisze. Adres niezmienny ten sam, katarzyna.stoparczyk@polskieradio.pl, a my będziemy czytali i zachwycali się